Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radio Resepsjon. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. P3. Dette P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Hjertelig velkommen til radioresepsjonen fredag, mine damer og herrer, og velkommen til The Mouse and the Donkey, den litt brune innrøyka bula nederst i gata. Heisan, heisan! Hei! Og hva drikker resepsjonisten til denne herlige fredagspilsen? Jeg drikker en Kilkenny, og på siden så har jeg en tequila. Heisan! For en kombo! Tusen takk for det! The Landlord's Daughter! The Landlord's Daughter! Og hva drikker så den gamle Kjøstheim? Jeg har litt rød husholdningssaft med plenty av vodka oppi. Har du en liten en ved siden her, eller? Ja, en gin. Ren gin, ikke noe som helst oppi. Jeg drikker en ikke identifiserbar lagerpils. Og så har jeg en Jägermeister til. Så deilig. Skal vi ta den sånn, ja. Så, hallås! Det er deilig å få vekk det bakgrunns grumse, selv om The Landlord's Daughter er ganske flott å se til. Mm. Ja, absolutt. Hun har på seg et meget lårkort miniskjørt i skinn, og en minimal topp, som du kan se pattene fra undersiden. Oi, sant? Ja. Pattene, du. Ja, for vet du hva? Bubben hennes er så store at det har gått over til å bli patter. Ja, når er det de går over til å bli patter? Jeg trodde det var egentlig et negativt begrep, at de hang litt mer da, at selve vorten pekte sydover. Ja, du kan ikke ha struttende patter, kan du? Det går an å faktisk ha struttende patter, og The Landlord's Daughter har det. Yppige patter, for eksempel, kan du kalle det det? Yppige patter går an å si. Patter som står rett opp og sier hallo? De sier hallo samtidig som du kan oppbevare en USB-lagringsenhet under puppene, uten at den etter det. Er det den moderne, altså atomalderens måte å måle om man har hengepuppet på? Før var det jo blyant, men jeg skjønner jo at blyant er jo veldig gammeldags. Replikk, er vi atomalderen? Er vi ikke atomalderen? Er vi i atomalderen? Ja, jeg var helt sikker på at det vi levde i nå var atomalderen. Det eneste andre alderen jeg vet om er jo da renessansen, opplysningstida, barokken. Du kan ikke dataalderen, eller? Er det dataalderen det heter? Jeg tror i hvert fall dataalderen kom etter atomalderen. Akkurat. Atomalderen kom da man begynte å utvikle atomreaktorer og atomvåpen og så videre. Det virker som om det drives gjennom meg, siden det rykker så lett i munnviken din. Antageligvis. Det drives gjennom. Her har du i lang tid fremstått som den vise, Tore. Nå plutselig så var det eldstebror som satt på informasjon og fasit og alt sammen. Men de driver fortsatt med atom, og jobber med atom, og de spalter de og lager enda kraftigere bomber. Ja, kun i Iran. Men vi driver fortsatt med renessanse også, gjør vi ikke det? Jo, det er sant, det er gjenfølelse stadig vekk. Velkommen til radioresepsjonen til alle som hører på denne fredagen også, og håper dere har tatt dere et glass å drikke til. Det kan hjelpe. Mm. Og gjerne med litt alkohol i. Neida, vi skal gå på det til det. Drikk gjerne også saft uten da denne spriten som Bjørte. Ja. Mm. Men det er utblandet husholdningssaft, og så vodka oppi. Du bruker ikke vodka i stedet for vann? Nei, det gjør jeg ikke. Nei, det blir for voldsomt for meg. Jeg tåler ikke såpass mye. Jeg blander ut saften først, og så har jeg det i en liten mugg. Så heller jeg vodkaen opp i det lille glasset, og så den ferdigblandede saften oppi der igjen. Ja, komplisert. Ja, det var ganske komplisert. Ja. Legg ut en oppskrift på internett. World Wide. Nei, jeg kan sende det på mobiltelefon. Gjør det. For dere som er interessert. Det går an å nyte dette programmet uten å nyte alkohol og drikke til også, bare sånn at det er sagt en gang for alle. Mm. I sendingen i dag så har vi et vidt spekter av innslag og ting vi skal gjennom. Kan jeg få arrestere deg der? Vet du hva? Arrestere meg. Jeg synes ikke vi har et vidt spekter. Du er uenig i min påstand. Ja, det må jeg si at jeg er uenig. Jeg må si jeg er enig, ja. Du lover for mye der. Jeg har sett videre spekter enn dette. Ja, det har jeg, absolutt. Vi skal i hvert fall... ok, det er ganske smalt. Ja. Vi skal igjen da, siden det er fredag, innom den jamaikanske one-liner-spalten. Mm-hmm. Og det betyr at man sender oss en one-liner til 1987. Kodord er resepsjon. Koster 3 kroner. Og så kan man også skrive da, eller eventuelt legge ved en kopi på e-post. rrkrøllalfa.nrk.no. Sånn at du er sikker på at vi får den inn. Og så... Så skal vi møte Sebastian igjen. Ja. Mm. En for de eldste lytterne. en kjenning, kanskje for det nyeste, aldri hørt om han før. Han, har, han er kronisk usympatisk. Mm. Så skal vi møte en ny fyr som du har stiftet bedre bekjennskap med, Tore. Ja, det stemmer. Det er en yngre mann som jobber på legevaktbase Nord på Linderud Senter. Mm. Men, I Oslo? Ja, i Oslo. Si. Nordøst i Oslo. Mm. Og han har en litt spesiell tilstand eller lidelse som vi skal bli bedre kjent med senere i sendingen. Det var veldig spennende. Det er ikke lommelegen. Nei, det er ikke lommelegen. Og det er ikke du som er lommelegen. Nei. Nei. Kjempebra. Velkommen igjen. Vi skal høre party musikk. Velkommen tilbake. Velkommen tilbake. Vi skal også, vet du hva vi skal høre i dag? Nei. Vi skal høre en ny Raga Rock i slott. Nei da. Det skal ikke være mulig. Men dette her er Bruce Springsteen, Radio Nowhere, i radioresepsjonen på NRK P3. It's Friday. Thank God it's Friday. Au! Oh, det var Bruce Springsteen, den gamle kroken, Radio Nowhere i radioresepsjonen på P3. Det høres nesten ut som å si Radio Norway. Vet du hva, det er så koselig at du påpeker det. Ja. For det er, jeg tror kanskje han har tenkt noen ganger når han lagde denne låten her. Det høres ikke ut som å si Norway. Ja, fuck it, jeg lager den likevel. Ja, ikke sant? For det er såpass mye bra radio i Norge. Ja, og det er jo, vet du hva som er Radio Norge? Det er P4, det. Og er det det, ja? Radio Hele Norge, er det ikke det? Rettelse Radio Hele Norge, er det ikke det? Det er jo egentlig det, Radio Hele Norge. Mm. Jeg vil også bare forsyte inn at du, Steinar, mener jo at Bruce Springsteen gjør seg til når han synger, akkurat som, ja, hva skal han si? Jørn Hol, for eksempel. Jørn Hol, for eksempel, som også skaper seg veldig når han synger. Og du mener at, Frank Zappa er tøffere enn Bruce Springsteen, jøden Frank Zappa, som lager humor og sirkusmusikk. Jeg ikke driver jøden med Frank Zappa nå. Hvorfor ikke? Er, altså, vi er på tynn is allerede, fordi nå kommer vi både med kritikk av Bruce Springsteen, som er... Jeg har ikke kommet med kritikk av Bruce Springsteen. Nei, men jeg har det da, og det så har også programmet på en måte gjort det. Og så kommer du av kritikk av Frank Zappa nå. Det er veldig skummelt, for det er mange som elsker Frank Zappa og Bruce Springsteen. Ja, men kan jeg få si en ting her? Er det virkelig et spørsmål her om hvem som er tøffest av Bruce Springsteen og Frank Zappa? For du, virker som du sitter på løsningen. Ja, der er jo en løsning her. Ja, er ikke Frank Zappa mye, mye tøffere enn Bruce Springsteen? Jeg mener, det kan ikke være noen diskusjon. Herregud, nå er det to karer som er på tynn is, synes jeg da. Ja, fordi du har jo din helt personlige mening. Du også? Ja, men helt personlig mening, men jeg mener at musikk for eksempel har så mye å si for den personligheten til den som utøver musikken da, at Frank Zappa blir jo en dåre, Mikkel. Han lager Tivoli og karusellmusikk, og en ny og ned så slår han til med kanskje en morsom og halvsatirisk tekst som ikke fungerer. Nå tror det blir riots i gaten her, altså. Nå. Jeg mener at det blir Zappa riots fordi jeg gjør narr av jøden. Ja, virkelig. Tore, nå må vi passe oss litt grann her. Nei, nå må vi skjerpe oss. Alle vet at Bruce Springsteen er tøffere enn Frank Zappa. Jeg er enig at Bruce Springsteen, han lager god musikk og gjort det i en årrekke, men han gjør seg til litt grann når han synger. Jeg kunne synge til Radio Norway. Da han har aldri blitt den store artisten, mens Frank Zappa velger å synge på en humoristisk måte han synger. Så mener han at han gjør seg til? Ja, men han har en kul stemme. Han er ikke så kul kis, altså. Jeg mener, Frank Zappa, han skrev jo ut alle sine låter på noter til alle musikere. Han er kjempeflink. Tror du Bruce Springsteen gjør det? Aldri. Det betyr at Frank Zappa... Det bare slenger seg på det med gitarren eller banjoen. Det sier jeg også med Bruce Springsteen. Ja, jeg har skrevet ut denne låten her, og så bare hiver de seg på, og så spiller de hva de vil. Frank Zappa hadde gjennomarrangert hver eneste tone til hvert eneste instrument. Det er sånn, Bruce Springsteen sier sånn her, det er noen grep på gitarrene, heng dere på, hele orkestret er mange milliarder. Ikke sånn. Ikke et vondt ord om låta. Nei, superfin låt. Ja. Altså, bare det at Frank Zappa skriver noter og deler ut i alle orkestret tyder bare på at han er en nerd. En jødenørd. Tore? Vi legger den... Jøde er ikke noe skjellsord. Nei, vi kommer ikke til å bli enige. Det er veldig greit. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i våre liv. Og vi begynner med deg, Tore, for å avvepne deg litt nå. Ja, det kan vi gjøre. I går så tok jeg med meg broren min og kjørte ut til gamle trakter nede på Holmlia, sør i Oslo. Hvem er broren din igjen? Det er deg. Stemmer. Ja, og der for å liksom kikke hvordan det hadde gått med Holmlia, og det er veldig likt, bortsett fra at trærne har blitt mye høyere. Det er egentlig det eneste jeg kan se forskjellen, og at SO-stasjonen har lagt om til On The Run. Er dette sånne ting som dere to gjør vanligvis, dra til Holmlia tilbake på gamle trakter? For å se litt hvordan det går med... Det hender at vi gjør det. Er det av sentimentale grunner dette her? Hjemlengsel? Ja, det er det. Ja, men så er det også å se hvordan naboen har bygd ut sin lille parsell utenfor rekkehusleiligheten der vi bodde, og han, det er tatt helt av nå. Han har laget en jungel han der nå. Pleiebrødrene Sagen har med seg sånn kamerateam også på veien, der så, ja, her var det vi trasket våre barnesko og nå gjøner du til Tores vakre lille historie om nostalgi. Ja, det gjør jeg. Ikke gjøn deg til? Nei. Det som skjedde videre var at vi dro til Holmlia gatekjøkken, eller gategrill. Jeg er ikke helt sikker på hva den kalles akkurat nå. Det hadde seg sånn at den ble brent ned av illsinte nazister på slutten av 90-tallet. Det var en gammel og laftet bod med veldig gode hamburgere og pommes frites. Det som skjedde var at de har satt opp en ny brakke. Ja. Ikke så fin som den laftede. Det blir ikke så stille som den laftede gamle. Så rart, nazister trodde jeg elsket sånn laftede bygninger. Ja, det var jo ikke bygningen i seg selv, men det var innvandreren. Ja, eller innvandreren, som jeg liker å si. Jo da. Og det som hadde skjedd var at det var et enormt kvalitetstapp på maten der. Vi kjøpte to, jeg vet ikke hva man kan kalle det, to teppebiter. Ja, som var pakket inn i noe brød og noe dressing og noe greier. Noe brød som var fra i 1989. Ja, så de har det tatt vare på da. Det var den eneste som ikke brant opp i 1999. Holder seg det, vet du? Ja, det gjør det. Er dette rasisme? Hvorfor er det rasisme? Oh, nei, det, kanskje det en sånn... Oh, nei, altså, man kritiserer mat uten at det rasisme. Vi har kommet så langt. Det er du som er rasisten. Ja, akkurat. Det er meg. Du gjorde det til rasisme, du? Det smakte dritt fra ende til annen, og vi kan, altså, til folk som er gode kunder av Holmlia Grill og gatekjøkken, gå gjerne og spis der, men det, altså, vi anbefaler ikke her. Og jeg tror også at siden hamburgeren var såpass slett som den var, så vil jeg i hvert fall ikke anbefale rødspetten som de også serverer. Men jeg sa jo, når jeg tok den første biten, så sa jeg, dette her kan ikke jeg spise, dette er det vondeste hamburgeren noensinne har spist. Og så sa Toru, det er helt greit for meg, da. Det er helt greit for hvem, da. Og du dyttet seg en pommes frites, og så sa jeg, hvis du blir med å kaste den hamburgeren, så skal jeg spandere en pizza på deg, på pizzabrød på Lambertseter. Du er så snill, Seina. Da kastet vi hamburgeren der, så tok vi Mercedesen, Tore. Hvor langt? Vi kastet den i søppel, sånn like han skulle se det, han som sto inne i gattekjøkkenet der. Seina, du ville jo egentlig kaste den inn gjennom luka, så den traff forklet til han som jobber der. Men det ville vært rasisme igjen, synes jeg da. Det har ikke noen rasisme å gjøre det. Nei, men det kunne sett ut som rasisme. Det kunne sett ut som rasisme. Mm. Men i hvert fall så kjørte jeg til pizzabua og spiste en upåklagelig pizza. Du, en pepperoni-variant, mens jeg kjørte en pizza med dobbeltbunn og biff og bernese. Terningkast? 10. Det er på hamburgeren. 10? Nei, 0. 0, ja. Jeg tror ikke det går an. Nei. På rollspillterning, så. Ja, er det sant? Ja da. Bjørte Paul? Ja, i går så var jeg fryktelig aktiv. Jeg skrudde sammen 12 spisestuestoler fra IKEA. Vålare! Det er helt fantastisk. Helt på egen hånd. Helt på egen hånd. Med det porøse skjelettet ditt. Ja, rett og slett. Og det gikk så feine fort. Jeg husker ikke hva de stolene heter for noe. Om det heter Gunnar eller Tore. Er det viktig for... Tror du det heter Tore? Gunnar? Gunnar-stoler? Ja, det var noe sånt. Hvis det hadde het Tore, så hadde du vel husket at det heter Tore. Ja, det kanskje. Jeg tror at det heter Tore. Ja. Når du har det kanskje heter Bjarte. Er det Gunnar eller Bjarte, kanskje? Jeg husker ikke. Tore Stol. Tore Stol. Ja. Nei, jeg husker det ikke. Det er bare en brakonøkkel og en... Du må skrive stjernejern også, for å skru fast det som selv... Hva kallte du det? Stjernejern. Stjernejern, ja. Eller stjernetrekker, som det heter. Er det stjernetrekker? Ja. Så er det skrujern og stjernejern. Stjernejern? Heter du det? Tror du ikke det blitt sagt på Norsk Radio tidligere? Det første gang. Det tror vi har premiere på stjernejern. Er det sant? Skal vi klappe for det, kanskje? Ja. Ja, men så bra da. Kaller du vaffeltrekker også? Har du sett det? Satire på egen bekostning. Oi, oi, oi. Det var veldig selvironisk. Veldig morsomt. Veldig gøy, altså. Ja, men det, så du, nå har du 12 nye stoler. Hva skal du med de? Nei, alt for mange. Ja. Altså, jeg tror jeg kan ha de fleste partene i boden, men i tilfelle, det skulle komme mange gjester, kan jeg trekke frem 12 stoler. Akkurat. Ja, men så fint da. Da fikk folk litt innblikk i hvordan vi lever våre liv. Vi skal høre en... Hva heter det? Evergreen. Dette her er Ugress med Spider-Man Team i radioresepsjonen på P3. Heisann. Heisann. Heisann. Det er P3. Ny single fra svenske Kent der. Ingenting heter låta, og du fikk den her i radioresepsjonen på NRK P3. Nå gjør du deg til akkurat som Bruce Springsteen. Ja, jeg gjorde faktisk det. Veldig godt eksempel, faktisk. Jeg ville bare si at dette var en ny single fra Kent. Ja. Og hvis du ikke har hørt den før, tenker du, nei, er det en ny single fra Kent? Tenker kanskje folk. Mm. Og så skal jeg si, ja, det er en helt ny single fra Kent, som vi breaker i vei her i P3. Ja. Ingenting heter den. Den kommer du til å høre mer av. Så til alle dere som tenker, nei, ny single fra Kent, den er ute i butikken nå. Ja, den er ute i butikken nå. Under låta her, før vi spilte Kent, så spilte vi en liten reklamesnutt for National Rap Show, som går fra 9-12 her i NRK P3, også på kveldstid, hver fredag. Og det er jo det programmet som har gått lengst her i P3. Det var med helt fra starten, for hvor lenge er det? 13 år siden eller sånn? Det startet vel faktisk, ja, da var vel i 1993, var det det var? Det var... Ja. Det vet jeg ikke. Da blir det 14 år i hvert fall. Men, det endte opp med et spørsmål. Det, i hvert fall, det var, den kom i hvert fall da NRK P3 reklamerte med at mora di hører ikke på P3. Ja. Det var den tiden, hvis man husker den tiden. Ja. Og da så sa jeg at jeg lurer på hvem, hvilket av disse, det programmet vi har, og National Rap Show, hvilket som det liksom mest populære. Mm. Og så sa Tore, det er tøk å begynne å diskutere en gang. For jeg, og da viste seg da, Tore, at du var litt grann redd for altså Tommy T og Hercules som har National Rap Show. Ja, det har seg sånn at jeg er overbevist om at de tilhører et miljø i Oslos underverden, som jeg ikke har lyst til å legge meg ut med, fordi jeg vet ikke om de er tilregnelige, og jeg er redd for represalier hvis jeg sier noe negativt om National Rap Show. Du sa altså, faktisk at du var redd for å bli skutt på åpen gate. Jeg var redd for at for eksempel noen fra gruppa Warlocks, for eksempel, som høres ut som en veldig aggressiv gjeng med gutter, kunne finne på å ta livet av meg på vei hjem fra jobb, for eksempel. Fordi du har sagt noe ufordelaktig om National Rap Show, så skulle Forløpig du... Forløpig har jeg ikke sagt ufordelaktig om National Rap Show. Nei, heldigvis da, tydeligvis, fordi du er jo da veldig redd. Mm. Men ja, altså innen sin sjanger så er nok National Rap Show det mest populære programmet, men innenfor vår sjanger så er vi det mest populære. Ja, for jeg tror det som provoserte oss med den reklamesnutten vi hørte i sted, hvis det heter reklamesnutt, jeg tror det heter reklamesnutt, det var det at de påstod selv at de var P3s flaggskip. Ja. Og da ble gikk jeg forbanna. Da gikk en faen i meg. Ja, i meg også. Men det ikke noe vits i å være sånn da, synes jeg. Jeg synes det bedre. Altså, tenk på det nettverket som Tommy T har. Han har alltid levd på skyggesiden i det norske samfunnet, og han har knyttet til seg bånd med mennesker som ikke er bra for oss eller han. Men hvis det kan være til en trøst, Tore, så er det ikke så dumt å faktisk bli skutt på åpen gate, for hvis det skulle komme et rettsoppgjør etterpå, så vil det sannsynligvis være vitner til denne episoden. Så du regner ikke med at jeg vil bli drept på åpen gate, men bare skutt og såret? Du kan godt bli drept, men det vil være vitner som står og ser på dette her, og det vil bli et rettsoppgjør etterpå. Jeg regner med at etter å snakke om dette, så begynner vel du å gå med en splintvest eller en skuddsikker vest. Ja, jeg regner ikke med at de kommer til å drepe meg med håndgranat. Så dramatisk tror jeg ikke det er, men i hvert fall en tjukk skjorte kommer jeg til å ta på meg. Ja, en tjukk flanellskjorte eventuelt. Ja, flanell går ikke så mye nå lenger, bruker jeg bare når jeg er på fjellet eller slapper av i helgene. Men i hvert fall, vi støtter dere i National Rap Show, og jeg vet dere hører på. Bra, Tommy og Hercules. Vi er flaggskip, vi er også. Vi er også flaggskip. Ja, to flaggskip. Ja, to flaggskip på samme dag, har gitt. Ja da, jo, snart skal vi møte en fyr som du har møtt, Tore. En som har det litt vondt, og han har en lidelse. Ja, jeg har vært ute og laget en reportasje om en helt spesiell person. Han... ikke klapp så nærme mikrofonen. Okay. For det gjør bare vondt for oss og for lytterne. Men det har seg sånn at han er musiker. Han spiller i et band som heter Miklagar, og han har gjort det helt siden, nå var det 1988 han begynte. Og han har fått ha dratt på seg en lidelse som følge av å ha drevet med den musikken han driver med. Det, nå teaser du, altså nå sier du, ja, du sier A, men du sier ikke B, for at folk skal liksom fortsette å høre på. Det er, og det kaller vi på radiospråket å tease det som skal komme etterpå. Altså man kiler folk litt på pungen, men man gir ikke en håndjobb, hvis du skjønner. Okay, eller på vagin, som du pleier å si. Yes. Vi skal høre en ny låt fra Raga Rockers også, vi. Dette her er falsk hos oss her i radioresepsjonen. Ha det så lenge, vi er snart tilbake. Yeah. Stay tuned. P3s flaggskip, radioresepsjon. P3. Dette er P3. Raga Rockers var det med falsk fra deres nye album Übermensch, som vi har kjøpt, Tore, begge, du og jeg. Ja, det har jeg kjøpt. Da var du i butikken og kjøpte en Best of Genesis plate. Det stemmer. Ja. Bra, bra låt. Ja, jeg må bare si en ting, jeg, Tore. Ja, at folk må gjerne sende inn flere one-linere til den jamaikanske one-linerspalten. 1987, kodord er resepsjon. Og kort, Bjørte, hva er en one-liner? Ja, det er en veldig kort vits, gjerne med bestående av et lite oppspark på en linje, og så kommer en punch etter det. Vi har ikke noe skrevet klare definisjon på hva en one-liner er, men selv om det var rimelig tydelig det du sa der. Si det en gang til. En one-liner er altså en veldig kort vits, gjerne med et kort oppspark. Ja vel. Og en punch. Akkurat, på slutten. Avsluttet da med en trommeroll. I vårt tilfelle bruker vi da jamaikanske trommer, som er litt annerledes. Vi liker å være litt på siden. De har ofte skarptrommet uten rist, som det heter, som skaper en mer doink-lyd. Ja. Nå skal vi til vår venn. Han heter Sprø, eller han kaller seg selv for Sprø. Det er hans alter ego, S-P-R Ometødler H. Hva heter han egentlig? Han heter Lars von Drømsen. Lars von Brømsen. Ikke, er det slekt med Thomas von Brømsen, den kjente svenske skuespilleren? Nei, det er mulig, det er langt der ute, men ikke noe sånn veldig kjent. De hilser ikke på hverandre hvis de møtes på gata. Jeg tror ikke de møtes på gata, og jeg tror ikke at von Brømsen vil anerkjenne Sprø hvis han møter ham, eller Lars da. Nei. La oss møte Sprø. La oss gjøre det. På et legekontor på Oslos østkant jobber det en litt spesiell person. Bak en glassvegg sitter black metal-artisten Sprø og tar imot syke og sårede fra hele byen. Jeg heter Sprø. Det staves S-B-R-O med tettler H. Jeg spiller i black metal-bandet Miklagar med to R. I tillegg jobber jeg som legesekretær på legevaktbasen Nord på Linderud Senter i Oslo. Du Sprø, jeg trenger de røntgenbildene av lungene til fru Bjerke. Har du de? De ligger på pulten din, doktor Espeset. Takk skal du ha, Sprø. Bare hyggelig, doktor Espeset. Sprø startet bandet Miklagar i 1988, og har vært frontfigur og gitarrist siden. Men i 1996 skjedde det noe som skulle forandre Sprøs liv for alltid. Jeg merket at jeg ikke lenger var i stand til å snakke med normal stemme. At jeg rett og slett hadde fått kronisk black metal stemme. Det var et veldig sjokk. Men til tross for denne lidelsen prøver Sprø å leve et tilnærmet normalt liv. Hei, kan jeg få en viner i brød og lumpe og en maskinvask? Ja, hva slags vask er det du vil ha? Poleringsvask, og så stekt løk på pølse, takk. Sender på ketchup? Nei, takk. Men stemmen er ikke bare blitt et hinder for Sprø. Det har også ført gode ting med seg. Blant annet ble han kastet til å spille Gollum da Nationaltheatret satte opp Ringenes Herre to tårn i fjor sommer. Miklagar øver hver dag nede på kaja, og Sprø har tatt med seg NRK for å hilse på bandet. Ja, hver kveld øver vi. Dette er Snø som spiller trommer. Hei til deg. Dette er Aftenrød som spiller bass. Hei til deg. Og dette er Mørkemann som spiller leadgitar. Hei til deg. Og dette er Gunnlaug Ormstunge som spiller synthesizer. Hallo, heisann. 1, 2, 3, 4. Sprø har vendt seg til at han aldri kan leve et normalt liv igjen. Men på hjemmefronten lever familien til Sprø et lykkelig liv. Jeg er også en godt gift mann og har en kone og to barn. Eller børn, som vi kaller det. Vi lever et godt liv, til tross for lidelsen min. Gjør vi ikke det, kjære? Jo, jeg elsker deg, Sprø. Jeg elsker deg også, søta. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Danny California var dette, selvfølgelig, med Red Hot Chili Peppers i radioresepsjonen på NRK P3. Tore Sagen til min venstre. Hei på deg. Bjarte Paul rett foran meg. Hei på deg. Og i sentrum av universet, Steinar Sagen, programleder. Tusen takk. Det er applaus til alle sammen, ikke bare meg. Så bra da. Mange jamaikanske one-linere har kommet inn til oss. Ikke fokusere selvfølgelig på det at det skal være jamaikansk. Jeg ser at noen prøver å gjøre det. Det trenger man egentlig ikke. Nei. Det er bare altså, trommevirvelen som skal være jamaikansk. Og det er nemlig vi bestemt en gang vi var litt fulle. Vi innrømmer det. Men så bare send oss en one-liner 1907 kodoresepsjon. Her er kjenningsmelodien. Unnskyld. Oh, Lord. Det, oh, yeah. Det er formen på det er som amerikansk da. Ja. Du brenner inne med mange one-linere, Bjørte, som du har fått av lyttere. Kan du se det, kan du se det på meg? Jeg ser du har en halvkrammen der nede i jeansen din. Oi, sant, det var voldsomt. Nei, nå skal jeg gi meg. Ja, nå må du gi deg. Nå må jeg gi meg. Det er ikke stand-up ennå. Nei. Det kommer vi tilbake til, Steinar. Stemmer. Ja. Her kommer en one-liner fra Paul. Hei, Paul. Hei, Paul. Vet dere hvilket dyr i jungelen... Og i ørken. Jeg leser den slik den står. Ja, for du leser, du har ikke memorert den, ikke sant? Nei. Jeg, det er manusbasert. Vet dere hvilke dyr i jungelen og ørken som er mest glad i mandler? Mandelen? Vi prøver, ta det en gang til. Okay. Vet dere hvilke dyr i jungelen og ørken som er mest glad i mandler? Nei, det vet jeg ikke. Nei, det vet ikke jeg heller. Salamandleren. Det var litt strevsomt for meg det der, men det gikk bra til slutt. Det blir kjempebra til slutt. Ja, jeg får en sånn forventning, ikke sant? Ikke sant. Ja. Jeg kan ta en annen one-liner som har kommet inn fra en som kaller seg for Hulken. Det kan du. Den samme i hvert fall. Han kaller seg for Hulken, jeg vet ikke om han egentlig heter det. Nei. Si hei til Hulken. Hei, Hulken. Han skriver som følger: hvordan brekker du nesa på en blondine? Har ikke peiling. La oss tenke litt. Ja, det kan vi gjøre. Nei, jeg kommer ikke på noe. Nei, svaret er: du vifter med kølla under et glassbord. Det er morsomt, det er morsomt det. Ja, den er innenfor den. Ja, det er absolutt. Ja, vær så god, Bjørte. Bare le. Ja. Den er innenfor, den er grov. Men den spiller jo da på stereotype blondiner, ikke sant? Absolutt, og blondiner er jo ikke noe mindre smart enn det andre, nei. Så vidt jeg vet. Nei, det er veldig, veldig lurt. Jeg tar en innenfor jeg også, Steinar. Kom igjen da. Den kommer ifra Jim. Hei, Jim. Hvilke dyr har det mest deformerte kjønnsorganet? Hvilke dyr som har det mest deformerte kjønnsorganet? Kan det være apekatten? Ganske tynn og rart kjønnsorgan. Løven har vel det rart kjønnsorgan? Ja, godt. Det er ikke riktig, men du, Tore er nærmest. Åh, det er løven, løvinnen, tigeren. Nei. Moskusen. Ja, den tror vi har tatt før. Den har vi nok tatt før, ja. Men mener du, så du mener... Men at vi har tatt den før? Den har vi tatt før, ja. Jeg tror ikke vi har tatt den før. Jo, den har vi tatt før. Tror vi har tatt den før. Den har vi tatt før. Men det er ganske interessant å se at du synes løven er nærmere moskusen enn da skimpansen. Eller apen da. Du sa ikke skimpansen? Nei, apen da. Ja, men vil du ikke si at løven er nærmere moskusen enn skimpansen? Eventuelt apen? Det er jo... Nei, moskus er jo et... For det første er det jo dyr som oftest går på fire ben. Det gjør jo også løven. Apen kan jo da veldig ofte spasere på to. Spaserer den særlig? Ja, hvis den ikke har noe til å gjøre, så spaserer den. Den spaterer rundt omkring. Ja, men det er godt å vite. Jeg har ikke sett alle disse dyreprogrammene som du har sett, Tore. Ja, vel. For rykende ferske lyttere, så er det Ut i naturen spesial på P3. Kanskje vi skal ha det en gang? Ja, det kunne vi ha. Nok om det. Vi har fått inn en litt sårende enn, ja. Fra Morgenstjerne. Hei, Morgenstjerne. Steinar er såpass sexy-lubben at passbildet hans er et flyfoto. Ja, det er morsomt. Ja, det er kult. Det var ganske fraværende, sånne litt, hva skal jeg si, pålagt selvironiske one-linere, som dere sendte inn på grunn av min størrelse, som jeg har et større volym enn mange andre. Mm. Så jeg tar det med godt mot og ler hjertelig av den. Men i tillegg så har du også en enorm massetetthet, så hvis du hadde hatt samme massetetthet som andre mennesker, så ville du vært kanskje dobbelt så stor. Du er veldig tettpakket. Så fettet ditt er vel klemt sammen. Det er ikke fett, det er muskler også. Okay. Hvem er det som tar mest i benken her? Har vi bevist det en gang for alle? Hvem er det som tar mest i benken? Det er du, Steinar, det. Stemmer det. Ja, du, Steinar, det. Du har mest masse tett. Kan jeg rette kritikk til en innsender? Vær så god. Det er dessverre fra Anonym, og jeg har snakket om dette mange ganger før, og det er den forherligelsen av narkotika som er blitt alt for gjengs her i dette programmet. Mm. Folk sender inn alt mulig drit om narkotika og vitser om det. Mm. Nå er det kommet til den. Hva er verdens høyeste dyr? Jo, det er rev. Hva er verdens høyeste dyr? Jo, det er rev. Ja, og det hasj-greiene der, jeg synes ikke hasj er noe morsomt, selv om Bjarte er så glad i hasj, så betyr det ikke at han leser opp, de får kritikk. Men kan jeg bare få si at om jeg er glad i hasj, så er det av medisinske årsaker. Jeg nyter det ikke som et rusmiddel, men jeg er nødt til å røyke hasj for å kunne holde meg på beina. Så du innrømmer at du røyker hasj? Er det det du sitter og gjør? Hva er det du driver med? Hva slags kanal? Hva slags rikskringkasting er dette her? Derfor snakker jeg meg. Er det mulig? Det var... Vet du hva? Dette her kan vi ikke ha. Det kan ikke... Nei, det sto faktisk i manus her, så... Ja, men da er det noe som vet... Da må vi snakke med Alfonso Musso, som skriver manus i radioresepsjonen, og si at dette her, dette holder ikke mål. Vi skal være helter for ungdommen der ute. Vi skal høre en låt, vi snakker litt om dette her. Den er fin. Vi snakker tilbake. Ja, da. Nå, akkurat nå, vi er i gang, godt i gang vil jeg si, og jeg har lyst til å begynne, gutter. Ja, det må du få lov til. Jeg har en som jeg er litt usikker på, jeg får høre med dere hva dere syns. Det er fra en som heter Danageren. Hei, Danageren. Hei, Danageren. Danageren, ja. Hvorfor ikke prøve torsk når Trysil? Ja, nei, vet du hva, jeg tror du skal... Den er britisk. Den er britisk. Mm. Trysil. Trysil. Mm. Hva er Trysil? Det er å prøve sil. Try. På en humoristisk måte. Ja, men hva... Men er det, fordi det er ikke noe gøy hvis det ikke er en dobbeltbetydning. Hva er Trysil? Du skjønner hva vi Trysil. Mener. Trysil et sted. Mm. Trysil. Prøvsil. Den går så vidt gjennom nåløyet. Kan jeg da få lov å ta en annen som jeg er litt usikker på om holder? Hvilke dyr er mest distre? Hvilke dyr som er mest distre? Kan det være... Ja, bikkjer er jo jævlig distre da. Ja. Ikke enorm. Nei. Det er vel det største junglen, det. Ja, stemmer det. Ja. Eremittkreps. Skjønner du? Ja. Eremittkreps? Altså, den stiller et spørsmål i titlen på dyret. Ja. Dyrets titel. Ja, dyrets titel, ja. Eremittkreps? Det var jo lyst til... Det var gøy, ja. Du synes det var gøy, eller? Ok, men da hold den. Jeg vil gjerne få lov å fortsette med en litt annerledes one-liner, som har blitt populært å sende inn etter at jeg lanserte muligheten for å sende en hilsen via one-linere. Ja. Og jeg synes det er en veldig søt måte å gjøre det på. Og det har kommet inn en one-liner fra en koselig gutt som heter Bjørn Hovland. Hei, Bjørn Hovland. Bare litt spørsmål. Er det lov å... Skal vi si litt om bakgrunnen? Altså, kan man forklare den på forhånd, hvis du skjønner hva jeg mener? Kan man si noe om hva vedkommende heter... sånn i forkant for at one-lineren skal bli morsom for alle? Nei, det der er en one-liner som er morsom for alle, for man alle vil forstå den. Ja. Fordi det jeg kan si er at one-lineren omhandler Bjørn Hovlands samboer. Som heter? Det kan jeg ikke si, for det er litt viktig for essensen i vitsen. Det er slett hele punchlinen. Akkurat. Men jeg vil bruke den som en hilsen, siden det ikke er mulig å hilse på andre måter. Okay. Her kommer den. Bjørn Hovland skriver: hvorfor kan ikke jeg grine når Nina Ljunggren... Ja, ikke sant? Ja, det er søtt gjort, og det er altså samboeren til Bjørn Hovland. De er ikke gift henne, for det, hun heter fortsatt Ljunggren. Og hun vil kanskje fortsette å gjøre det, så da vil hun kanskje hete Nina Ljunggren Hovland etter hvert. Ja, kanskje. Mm. Eller Hovland i mellom der, altså Ljunggren til slutt. Det går altså an. Nina Hovland Ljunggren. For at du skal kunne fortsette med denne vitsen her, så foreslår jeg at du beholder, hva var det, Ljunggren? Ljunggren, ja, Nina Ljunggren. Til slutt, ja. Kan jeg få ta en svensk? Vet du hva? Ta en svensk, du. Ja, det gjør jeg. Mm. Varför får inte jag bryta en gren när Agneta Fältskog? Den kommer fra Mika Mats og Mathias i bilen. Ja, smart gjort. Fortsett å sende inn månedene til oss, folkens. Det er fredag, og vi skal kose oss. Vi får litt nyheter. Etter at vi har hørt The Verve og Bittersweet Symphony. Etter det så får dere Kanye West med Stronger. Og så skal vi få flere one-liners. All right? Det høres kjempestilig ut. Det er en kjempegjeng. Veldig bra publikum i dag, folkens. Wow! Dette er P3. Kanye West var det, og du hører på Radioresepsjonen på NRK P3. Hei, Bjørte. Hei, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei, Steinar. Og hei til meg, Steinar. Hei. Vi er et lettbeint underholdningsprogram som går hver fredag, lørdag og søndag mellom 4 og 6 for å si litt om programkonseptet. Mm. Og vi skal ha en innholdsrik time frem til klokka blir 18. Blir 18, unnskyld. Kanskje noen av dere som er nysgjerrig på, nå snakker jeg direkte til lytterne altså, bra. Som er nysgjerrig på hva vi har gjort de siste par minuttene. Vi har jo spilt litt musikk og det har vært nyheter. Mm. I mellomtiden har jo vi vært backstage ja. Og rullet oss i sakkosekkene våre. Mm. Spist en lettere middag. Ja. Ikke, viktig å ikke spise for mye. Fisk. Tung fisk spiser vi, ja. Så ikke vi skal falle helt ned på makrell. I andre time. Makrell var i hvert fall det jeg spiste. Du vet ikke om du spiser makrell. Du tror at makrell spiser lik. Jeg tror ikke det, Bjørte. Jo, jeg gjør det, men jeg spiser makrell, men ikke makrell i tomat. Du spiser, unnskyld? Jeg spiser stekt makrell, men ikke makrell i tomat. Så stekt makrell, det er greit? Det er greit, ja. Men du mener at det er bare makrell i tomat som spiser lik? Ja. Ok. Men så du spiser kanskje ikke makrell i tomat... For, du spiste ikke makrell i tomat? Jeg spiste ikke makrell i tomat. Nei, spiste vanlig stekt makrell. Er det fordi folk kaller det flykrasj? Hæ? Altså, spiser du ikke makrell i tomat fordi folk ofte kaller denne pålegget for flykrasj? At du må tenke, æsj, så ekkelt mange folk som most sammen. Ja, det var bare flykrasj. Er det derfor? Så bra. I vår time to, som vi liker å kalle det, så skal du, Tore, du skal ha en stand-up comedy act. Ja, det er korrekt. Vi har det sånn at vi har stand-up comedy hver eneste dag vi har sending, og vi har delt det utover 3 dager, slik at jeg begynner på fredager, så er det en av de andre resepsjonistene på lørdag, og den siste resepsjonisten har da stand-up på søndag. Så lurt, kan du si, gi et lite hint om hva stand-upen din skal handle om i dag? Ja, så absolutt, det skal handle om noe alle har et forhold til, nemlig musikk. Nei, sånn. Ja da, og folk elsker jo musikk, jeg er veldig glad i musikk selv, så jeg skal ikke begynne på stand-upen nå, altså. Men det handler litt om klassisk musikk blant annet, som er en sjanger som er fryktelig fin. Mm. Det er jo sykt at du er begeistret for... klassisk musikk, Tore. Du som tidligere i sendingen i dag har sagt at du foretrakk musikk som ikke er skrevet ned på noter, men som bare er skreket frem av en hes mann som lar resten av musikerne sine bare henge på. Sier du at Wagner ikke kunne jamme frem en god symfoni? Ja, det sier jeg. Jeg tror ikke Wagner jammer noe særlig i noe særlig stor grad. Så vidt meg bekjent, så skal det ikke være mulig å jamme frem en klassisk låt på cembalo og... Lyre. Jeg skal høre med kringkastingsorkestret. De sitter jo vegg i vegg med oss der borte og øver hver eneste dag. Så skal jeg høre om de jammer noe særlig. Det må de gjøre, så dyktige som de er. Det må være gøy for dem å være og adlibbe litt og improvisere. Ho! Adlibbe, er ikke det... Å improvisere? Ikke det improvisere, altså sånn som vi skulle ønske vi kunne gjøre her i radioresepsjonen, at man snakker om improviserer snakk. For vi er så manusbasert. Ja, vi tar en liten runde med one-liner, gjør vi ikke det? Ja, det stemmer. Skal jeg spille av vignetten? Er det lov å si vignett? Og forlatelse. Men for meg er det så vanskelig å gjøre om, for jeg er jo inne i det tekniske hele tiden. Ja. Spill av den sangen som omhandler. Representerer, ja. Akkurat. Og Bjørte, du har lyst å starte. Det har jeg. Her kommer en one-liner fra Tor Derek. Hei, Tor Derek. Hvorfor kom inspektør Morse alltid for sent når Berger rock? Nei, det er feil! Var det trommer her? Ja, men jeg lod over vekk. Du lod i vekk, ja. Du lod over. Jeg lod over, vekk. Jeg kan godt fortsette med en one-liner, hvis det er ønskelig. Konge! Det er ikke en one-liner jeg skal lese nå, men jeg... Oi, hvorfor? Hva? Jeg ber om dispensasjon til å lese mer ei regle som har blitt bedt om at jeg skal lese opp på radioen. Det skal vel egentlig være i reglespalten vår, som jeg har planlagt om et halvt års tid fra nå. Ja, men jeg tenkte kanskje det kan være en slags en reklam... Teaser. Vi kan si teaser. Ja. Jeg vet ikke. Det er en teaser for reglespalten som kommer i slutten av desember, er det det? Jeg kommer på nyåret. Det er fra Oskar Haugen. Hei, Oskar Haugen. Han har skrevet denne reglen. Han skriver hei. Han kaller det noe-liner. Eller om han har skrevet one-liner feil, det er jeg ikke sikker på. Ja, det er jo en reglespalt. Vi skal starte ikke en... Ikke noe-liner? Ja. Han skriver... dette skal jeg lese nå. Han skriver... Vær så god, Tore. Rapunzel, kast ned ditt hår. Og det kan jeg ei, sier hun. Egg på selvgift går. Den, Rapunzel? Hva er Rapunzel? Det er vel det hun heter, hun som er oppe i tårnet og skal kaste ut håret som hun ikke har. Og grunnen til det er at hun går på selvgift akkurat nå. Rapunzel, kanskje det er et kjent... dette her er kanskje en referanse jeg ikke er kjent med. I så fall veldig pinlig for deg. Men vet du hvem Rapunzel er? Og jeg kjenner Rapunzel lyngodt, ja. Kjenner du Rapunzel? Dritgodt. Det er moren din heter Rapunzel, eller ikke? Ja. Ja. Jeg tar en, ja. Jeg beklager at jeg ikke kan så mye. Ja, men så kult. Marit har sendt en one-liner som hun kommer på akkurat nå. Skriver hun her? Hei, Marit. Hei, Marit. Hvorfor kan ikke jeg kline når Ku Klux Klan? Så har vi fått en sms fra T. Hei, T. Og han skriver... Nei, den kommer fra Rune K. Unnskyld, den kommer fra Rune K. Hei, Rune K. Kan ikke dere lage en one-liner med skiskytter Frode Andresen og Døm Døm Boy-sangen Boom Boom? Jeg er ikke så flink på den slags hilsen, Rune K. Det kan vi egentlig ikke. Jeg kan gjøre det, jeg. Du kan gjøre det. Hva heter skiskytteren? Frode Andresen. Og det var Døm Døm Boy som hadde laget den? Ja, de har laget sangen Boom Boom. Ok, da kan jeg ta den. Kom igjen. Hvorfor kan ikke jeg skyte blink som heter, hva heter han? Frode Andresen. Frode Andresen, når prepple hum, boom boom. Vet du hva? Det var i hvert fall et forsøk. Det var på hengende håret at den gikk gjennom, altså. Ja, den gikk ikke gjennom, det er ikke det jeg sier, men jeg gjorde det i hvert fall et forsøk. Håper Rune K. ble fornøyd med den. Tore, har du en til? Ja, det er fra Kine. Hei, Kine. Hun har skrevet to onlinere i samme tekstmelding. Er det lov? Ja, det håper jeg da. Hun spør, vet dere hva verdens eldste dyr er? Nei, ikke peiling. Gammeldags. Hvilket dyr er mest utsatt for den globale oppvarmingen? Nei, ikke peiling. Dalmatiner. Her kommer en onliner fra Arendal Onliner Workshop. Var det meg nå? Ja, det... Den kommer fra Arendal One Liner Workshop, avdeling Eidehavn. Vi er administrerende direktør Geir Atle. Det er morsomt, synes jeg. Det er morsomt man gjør det på den måten. Gøy. Jeg tror Lars har ugler i Monsen. Nei, nei, nei. Lars Monsenvits, ja. Jeg har lyst til å ta en svensk inn, siden jeg er best på språk. Mathias i bilen har, og Mika og Mats. Varför får inte jag bryta en gren när Agneta Fältskog? Nå er det, det var morsomt. Nå begynner det å rakne fullstendig om jeg får lov å si min ærlige mening. Ja. Hvorfor det? Fordi jeg kan, det er vel det raskeste jeg har hørt noen glemme at en one-liner har blitt lest opp i samme program. Det så raskt. Det, var, det, var det hvor lenge er det siden? Jeg tror det cirka, det bare 15-20 minutter siden. 15-20? Ja, det det ganske fabelaktig. Skal jeg si hvorfor sånt skjer? Det fordi jeg har så mange administrative oppgaver i tillegg til, altså, i tillegg til å bare sitte her og prøve å gjøre meg til på radio. Men du har ikke så har jeg må skrive timelister for dere, jeg har mange, jeg har masse ting som jeg må ordne og fikse for dere. Jeg er programleder, ansvarlig redaktør og så videre. Men husk på Tora også mye, han alltid teknisk. Jeg, sant det. Ja. Ja, jeg beklager det, men å ta det til etterretning. Ja. Skal vi ta en skikkelig god en da, før vi runder av? Ja, ok. Vær så god. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe det. Nei, du må rette opp det du har gjort da. Nei, jeg har mistet kjempe mye selvtillit. Bjørte, du er veldig mye flink på det. Hvorfor er Tore så bløt når broren er steinhard? Ja. Jeg tar en som er enda bedre. Okay. Og dette er en god. Nå har Gudbrandsdøl-damer sluttet med G-streng. De var for breie over baken. Nå er det kun breibånd som gjelder. Ja, og den setter vi på jubialkontoen. Ja, litt Vaselina Billopphøggers-kontoen, vil jeg si da. Ja, da gjør vi det. Da setter vi den her. Ja, men tusen takk for alle innsendte bidrag, folkens. Fortsett gjerne å sende inn. Vi fyller opp banken vår så langt det går. Det masse plass, masse gigabytes igjen som skal bare sende inn. 1907, kodord resepsjon. Da hører vi låt vi. Dette her Joka. Blanding av Jokevaltiderne og gutta. Det i hvert fall den som kommer nå. P3. Dette P3. Tre. Du hører på P3. Hei, hei, hei, hei. Heia, og det var selvfølgelig Outkast. Selvfølgelig. Det nesten, jeg føler noen ganger så er det unødvendig å si det i det hele tatt, når det såpass kjente sanger. Det her sikkert solgt en milliard singler. Absolutt, nesten så mye, tror jeg. For mange som kjøper to ganger, liksom, sliter det. Hvis du sliter det. Men vi har et såpass vidt spenn av lyttere med oss i dette programmet her, at noen av våre lyttere faktisk så unge, at dette nok musikk som ikke de fikk med seg i sin aller... Da det kom for 2-3 år siden? Ja. Ja, det kan jo hende, altså. Men kan jeg få si en annen ting om den låten der? Ja. Eller kanskje spesielt om videoen. Mm. At det var vel kanskje en av de aller, aller første gangene at vi så teknologi tatt i bruk på den måten som vi gjorde i den videoen der. Og fortell litt om det. Si litt det som skjedde i den videoen der var at han Outkast... Han vet at det to stykker, ikke sant? Du som jobber i musikk, to, ja. Musikkanalen, Petre. Autokast. Ja, nettopp, selvfølgelig Autokast. De spilte jo flere roller i den, og sto på scenen på samme tid. Var det bare han ene som spilte flere roller? Det var det du tenkte, kanskje? Det tenkte, at han het Outkast, og han spilte alle roller. Ja, Det to stykker han er ene, de har vært kranglet litt, skjønner du? Mm. Ok. Så om hva da? Nei, om penger sikkert, og damer og dop, som de gjør alle som jobber med musikk. Så han er ikke særlig mye med i den videoen i det hele tatt, han andre. Det bare han tynne hengslete som med i den videoen. Akkurat. Så han spiller altså da alle rollene. Det er helt umulig. Hvordan de får det til? De legger opp hverandre også. Jeg skulle tro at Tore kanskje visste det, siden han har så penger på teknikk. Hvordan gjør de det? Nei, det nok en lang forklaring på akkurat det spørsmålet. Det vil jeg tro. Og det også flere teknikker på hvordan man kan gjøre det. Og jeg kan få svare på det en annen gang, hvor vi har litt bedre tid, for nå det så mye stress i hvordan vi skal rekke å få med oss alt i denne sendingen, så jeg venter litt med det. Vet du hva, jeg tok dette opp spesifikt, eller spesielt fordi at vi har fått såpass lang sendetid nå. Vi har 2 timer, og jeg synes nesten det rart. Jeg vil gjerne appellere til ledelsen, at hvis vi ikke har råd til å ta opp sånne ting i denne sendingen her, så har vi faktisk fått for lite sendetid. Vet du hva? Vi har fått for lite sendetid. Vi kunne trengt en halvtime til. Ja, faktisk. Så kunne vi tatt opp denne Outkast-videoen. Da skulle vi snakke om det en halvtime, i sin fulle lengde. Men sånn er det. Altså, vi rekker ikke innom alt, og det, sånn er det blitt. Vi skal straks, takk for innspillet, Bjørte. Veldig gøy at du bedre merker det. Deg merker det. Veldig søtt gjort. Søtt gjort. Bare gamle folk er litt søte også. Ja, det er det. Mm. Biter seg fast. Ja. Vi skal snart møte en fyr som noen kanskje kjenner fra før. Han heter Sebastian, og han har en måte å oppføre seg på som andre mennesker finner veldig hva heter støtende. Det? Frastøtende. Absolutt. Og det er nemlig det at han ikke er født, eller han har ikke fått inn folkeskikk med morsmelka, som vanlige folk. Ja. Men alt dette med morsmelka som jeg har hørt så mye snakk om når det gjelder denne Sebastian, er det i overført betydning? Altså, betyr det at han ikke har blitt oppdratt på en skikkelig måte, eller er det noe i morsmelka faktisk som gjør at man får bedre folkeskikk? Det er forsket alt for lite på det, men den lille forskningen som har blitt gjort viser at det faktisk er altså folkeskikk og empati kommer mye gjennom morsmelken. Jeg tror at grunnen til at det ikke har vært forsket så mye på akkurat dette, er fordi at jenter kvier seg veldig for å vise fram brystene sine, og på den måten er det vanskelig å få klemt ut morsmelk og få forsket på det. Mm. For det er jo nesten bare i Syden og på Sørlandet at jenter soler seg toppløse. Mm. Og så da burde man nesten oppsøke det der de er. Der burde man forske det der, ja. Der er det mye å forske. Altså, ikke la dem sitte i mørke laboratorier i Oslo og i storbyene, send dem til Sørlandet eller til Syden. Ja. Få litt sol på kroppen og forske litt samtidig. Men man pleier jo ofte også å si at foreldregenerasjon får ta skyld, ja. Hæ? Foreldregenerasjon. Da er det en flue i veien. Oi, jeg tok den her. Dette har vi tid til. Ja, dette har vi tid til. Nei, jeg skulle bare si, jeg skal prøve å få tilbake på sporet. Ja. Man pleier jo ofte å si at foreldregenerasjon har skylda. Hvordan kommer det inn? Jeg skjønner ikke. Jo, fordi at jeg mener at foreldregenerasjonen må også ta på seg skylda fordi at Sebastian har blitt som han har blitt. Ja, ja, ja. Sebastian trodde vi snakket om morsmelke og puppene på Sørlandet. Ja. Nei, jeg snakket om Sebastian. Uansett da, for å bryte gjennom, vi skal snart møte Sebastian, som ikke har særlig mye folkeskikk. Og det må foreldregenerasjonen ta på seg skylda for. Mener jeg, ja. Ja, og arven. Hvor ble den flua nå? Nå tar vi en låt, gutter. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det er det vel ikke noe særlig stor tvil om. Dette er Plain White Tees, Hey There Delilah. P3. Dette er P3. Heisan, hallo, buongiorno, heisan, sveisan, fans. Jeg heter Sebastian, jeg er en jævla sexy kis med bronsebrun hud og struttende muskler, innsmurt med olivenolje. Jeg tar meg ganske bra ut og har tilfredsstilt og gitt dritdigge damer serieorgasme i en årrekke. Det som er litt aber i mitt liv er at folk finner meg en smule usympatisk, fuck. Folk synes jeg er en skikkelig slimål og en penis av en mann, og det tror jeg rett og slett kommer at jeg ikke har fått folkeskikk inn med morsmelka. Jeg føler ikke empati eller medfølelse for andre mennesker. That's so fucked up, man. Jeg ønsker å finne en dame som jeg kan bli kjæreste med, ikke bare ligge med og gi ekstrem nytelse. Jeg sender deg å holde i hånda, rett og fucking slett. Faen, har lemmet mitt blitt enda lenger? Shit! Hei, Sebastian. Det var veldig bra spilt i dag. Du har jo en killer backhand, da. Jeg sier ikke takk, jeg. For jeg vet det jævlig godt selv at jeg er den beste tennisspilleren i universets historie. Er det greit at jeg ikke sier takk, skarne bein? Hvor tynn er du egentlig? Nei, jeg har jo ganske høy forbrenning da, kan du si. Høy forbrenning? Du er så tynn, du skulle hatt æresmedlemskap i skinn- og beinforeningen AS. Ja, nei, det er vel bedre å være litt for tynn enn litt for tjukk også, er det ikke det? Tror ikke fangen i Saksenhausen ville vært helt enig med deg, skinny boy. Har du mer tennisskryt i meg, eller kan jeg trekke meg sakte ut av denne nitriste samtalen og gå og tørke penisen min? Det tar nemlig et kvarters tid, hvis jeg er rask. Det er ganske jævlig å ha en sånn diagnose som jeg har, for jeg har liksom ikke kontroll over det jeg sier. Jeg tror heldig at jeg fører hyggelig smalltalk, og jeg er koselig som bare fan av, men det kommer liksom alltid feil ut da. Det er så fucked up double timingen. Hei Sebastian, du må hilse på søsteren min da, Anette. Hei, Anette. Wow, er det søsteren din? Jeg trodde det var bikkja di og at det var bondtvang her. Fy faen, hun er sterilisert, ikke sant? Anette, dette er Sebastian. Hei, ikke rør meg! Du kan smitte meg med denne hudsykdommen din. Dessuten så er det kun middels interessant å møte deg, Anita. Anette? Må du puste meg med den like ånden din, eller? Ja, vet du hva, jeg tror jeg stikker på do, jeg. Wow! Oversharing, Anita! Jeg trenger ikke å vite hele den triste historien om underlivet ditt, ikke sant? Kapisj? Sebastian, gidder du? Faen, ramlet vi i øglegryta da vi var liten, eller? Tar hun styggedrikk hver gang hun går ut? Fy faen, skal jeg ta i bånd, vet du? Hvis du er hypp, så kan jeg godt ta med på handicapdassen og sympatibåndene. Du, jeg står her ennå, liksom. Snakker ikke til deg, dessverre. Alt handler ikke om deg, bisken. Herregud, liker du meg ikke? Wow, Mensa-klubben med landskap neste, Anita. Det en av de klokeste jeg har møtt, ass. Det ikke det at jeg ikke liker deg. Det bare at du ser som om du har ramlet i en potetskrellemaskin. Håret ditt minner om skjegget i min laden. Du lukter galla, du er personlig som en død furu. Og du klærer deg som kaptein Sabeltann. Om jeg liker deg eller ikke, det er ikke interessant, liksom, for jeg prøver å glemme deg, men det umulig. For du er så feit at du fyller hele synsfeltet mitt. Skulle ikke du på do og skifte bleia, Bonzo? Faen ta deg, Sebastian. What? Som kronisk usympatisk og blattet for mellommenneskelig empati, så håper jeg forskere snart begynner å utvikle legemidler for folk som ikke har fått folkeskikk gjennom morsmelka. En morsmelkserstatning med høflighets-DNA eller noe. Så takk så inn I svarteste helvete for at du gadde å høre på storyen min. Peace out, fatherfuckers. Sail away with me, honey. Put my heart in your hand. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Håper alle som hører på har en og helt all right fredag ettermiddag. Det jo den beste tiden I uken. Har vi blitt enige om det, gutter? Har vi ikke blitt enige, så blir vi enige om det nå, synes jeg. Ja. Jeg synes jo natt til lørdag aller best, da. Men det jo starten på det hele som akkurat nå, så ja, jeg liker vel også den. Det den forløsningen man kjenner liksom at jeg har hatt en hel arbeidsuke, og så løsner det sånn, og nå skal jeg ha snart fri, det fredag hele weekenden foran meg. Mm. Det man kanskje går ut og drikker øl, noen gjør det, andre drar rett hjem og spiser kanskje en taco eller noe sånt som litt ekstra godt da på disse fredagene. Men vet du hva som nesten toppen av alt? Det når du har, la oss si du har spist taco da, så har du ramlet ut på byen og så kommer du hjem og så tenker du at shit, I dag klarte jeg jammen meg å holde meg på en akkurat sånn passe mengde med øl, og så går du hjem Og så spiser du taco-restene og ser en knakende god dramafilm basert gjerne på en sann historie. Ikke en dokumentar, men en Schindlers liste for eksempel. For eksempel The Great Escape med Steve McQueen. Man føler at man lærer noe I tillegg til å bli underholdt. Den engelske pasient. Engelsk pasient? Det en sånn historie? Sånn Noen ble sikkert brent og ble liggende I et gammelt slott I Frankrike. Men var det så mye prat rundt det? For det veldig mye prat I den engelske pasienten ja, ligger der med det vansirrede ansiktet. Ja, men så mye prat tror jeg aldri har vært I virkelighet. Nettopp det at det mye prat, tenker jeg at det tyder på at det kan være en sann historie. Det det masse snakk om, I stedet for at det masse sånn bilkjøring, jakt... jakt og fiske. Jeg tenker på biljakt. Og fiskejakt. Ja, fiskejakt. Det biljakt I engelske pasientene, jeg ikke husker? Nei, det ikke det. Og nettopp det tyder på at det en sann historie. Ok. Jeg mener du at det ikke en eneste biljakt I den engelske pasienten? Nei, jeg ikke så skråsikker på I begynnelsen. Der jo en... De kjører en bilkortesje, og så kjører den ene bilen på en mine og eksploderer. Ja, tenker du ikke tenker på... Kanskje jørken. Men når vi snakker om biljakt, Ronin, det en basert på en sann historie? Nei. Det ikke basert det helt sikker på. Ja, det helt sikker på. For det også mye biljakt, da. Ja, men der det jo biljakt nesten hele veien. Jeg skjønner dere ikke poenget mitt. Jeg mener at hvis det biljakt I en film... Så det ikke sånn historie. Ja, nettopp. Også alle... hva heter den gamle Steve McQueen-filmen? Ja, men det motorsykkeljakt. Og så det går innenfor? Det går innenfor, ja. Dette vanskelig. Det mye regler. Ja, det mye regler. Det mye regler, Men se Schindlers liste og kos deg med taco. Det var dere som sa Schindlers liste. Jeg sa kose meg med taco. Men jeg har sagt tidligere at skal jeg kose meg I anførselstegn med Schindlers liste, så gjør jeg det med kalde retter. Det ikke noe som... Men det fordi det jøder I filmen? Det fordi det en såpass dramatisk historie. Det ikke noe som å våkne opp på sofaen sånn I halv fem tiden om morgenen. Du ser at den menyen til Schindlers liste går, og at den musikken, triste musikken går I bakgrunnen. Du våkner opp på sofaen, du har sikkert fått snus sikkert opp på sofaen. Du sitter der med kanskje taco, rester av taco, så våkner du, og så går du og legger deg. Og så sover du til klokka to dager etter. Det ikke noe fantastisk. Kjempebra. Vi skal ikke snakke så mye kos lenger. Vi skal rett til beinhard stand-up comedy, som du skal stå for I dag, Tore. Ja, det skal jeg. Og som jeg nevnte tidligere, så kommer det til å handle om musikk, og mye om musikk og personlighet. Jeg vil ikke røpe så mye mer, for det da på en måte stand-upen allerede I gang, og det vil jeg ikke gjøre før etter neste melodi spilt. Å, nei. Vi hører en låt, og så går vi rett til stand-upen din, Tore. Lykke til! Tusen takk. Break a leg. Takk for det. Eller det, ja. Ja, takk for det. Ja. Det heter takk for det. Jeg gjør det. Jeg skal ikke si takk for det. Nei. For det også. Det P3. samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Tusen takk for det. Tusen takk for det. Noen som er glad i musikk her, eller? Ja! Ja, faen, jeg elsker musikk, ass. Du liker musikk, du, Kjøkken? Yeah! Ja, det er bra. Det er kult, det er bra stemning. Så fett. Hva er det slags musikk du liker, da? Pop! Ja, men det hører jeg på deg. Det er sånn samme typen, liksom. De som er litt gærne, de liker pop. Nei, faen, jeg synes at musikk sier så mye om identiteten din, da. Ja. Jeg vil si at det sier like mye om identiteten din som klær og måten du går på, liksom. Altså, spesielt hvis du kjører bil og har vinduet oppe. Hører på rock, så er du en kul keys, ikke sant? Ja. Hører på jazz, er du reflektert, smart og... Hører på blues, er du nede, ikke sant? Da er du deppa. Kjenner meg igjen! Ja. Nei, men faen, hvis du hører på klassisk musikk i bil, da er du bare en sprø faen, ikke sant? Ja. Nei, men jeg bare, jeg har sett bilen kjøre forbi da med Bach på full guffe, og da tenker jeg bare, faen, hvis ikke du har en knidrept jentunge i bagasjen din, så vet jeg faen ikke jeg. Nei, for det virker så jævla sjukt da. Nei, men klassisk musikk, jeg synes det er jævla fint det. Ja. Men... Hva faen? Nei, siste jeg gjør den, ass. Det er kjempebra! Hva heter det? Tore Sagen, dette. Nei, faen, ass. Jeg liker klassisk musikk, men faen, hvor er det du skal høre på det igjen? Jeg mener, du blir liksom mordet med en gang, da. Jeg mener, har du prøvd å høre på Wagner når det skjer i grønnsaker, for eksempel? Nei, jeg kjenner meg igjen. Nei, men da blir liksom gullerøttene, det blir bare barnefinger med en gang, sånn at du bare står og hakker opp. Ja, ja, ja. Du sier det jeg tenker. Fy faen, ass. Nei, hvis det sitter folk bakpå på bussen, for eksempel, så hører på Strauss eller Mozart på iPod'en. Ja. Tenker jeg på, faen, da ser man på skulderen, ass. Ja, for faen, da er du syk, faen, ass. Ja. Nei, fy søren, ass. Her om dagen, så jeg fløy jo til USA her om dagen. Ja. Og da jeg gikk ombord i flyet, så spilte de liksom barokkmusikk over høytaleranlegget. Ja. Og da tenkte jeg, faen, er det flere skyskraper igjen i USA nå, eller? Tore Sagen heter jeg. Tore Sagen. Kjempebra. Ja, jeg kjente meg. Ok, kan vi ta en liten evaluering, kort evaluering? Ja. Jeg synes det blir mye banning igjen nå. Nå er det, mer banning enn noensinne. Men jeg tror, i dag tror jeg at det var mye banning. For jeg tror at innerst inne, Tore, så hadde du ikke så kjempe selvtillit på det du hadde skrevet i dag på materialet ditt, for du leverte det også veldig aggressivt. Faktisk så var du på nippet til å rope litt for mye i dag, du, som har gitt meg det gode rådet om at jeg skal roe reka litt når jeg fremfører min stand-up. Og i dag gikk du nesten i fella selv. Det var, du hadde høy energi. Det kan være bra, det kan være gøy det. Men ja, jeg synes banninga, det tok kaka i dag, altså. Ja. Kan jeg si noe nå til slutt? Ja. Selvfølgelig. Jeg bare si at jeg var ikke fornøyd med fremførelsen selv. Jeg synes at det ble litt pinlig. Men det var litt fordi jeg hadde glemt hvordan man egentlig hadde stand-up. Ja. Og derfor ble det mye banning på grunn av usikkerheten jeg følte rundt det hele. Skjønner du? Bra at du tar selvkritikk. Ja, jeg tar selvkritikk, og dette er nok det svakeste jeg har gjort. Men hvis jeg kunne få et ternekast på da. Tre? Du kan få to av meg. Ok, så går det. Ja, men vet du hva? Det var den dårligste du har gjort, Tore. Men jeg vet at du kan så mye mer. Du har så mye i deg. Du har så mye i deg, ja. Og jeg vet at vi kommer til å få høre bedre ting fra deg senere i denne programserien. Det skal jeg godt gjøre, og ikke få til det. Tusen takk. Hva heter du forresten? Tore Sagen heter jeg. Kjempebra. Vi skal høre Material Girl. Dette er Madonna i I'm a material girl, sang Madonna, og det betyr at hun er opptatt av materielle verdier. Og det er ikke vi her i radioresepsjonen. Vi er opptatt av det åndelige, og at folk har det godt med seg selv. Ja, det er kjempeviktig. Men hun har også noen positive sider. Hun har jo tatt til seg plenty med barn, ja. Og dratt inn i... Ja, den materielle verden, kanskje. Ja, det kom feil. Ja, men det er materialistisk det også, ja, det er, fordi hun kjøper seg god samvittighet, ikke sant, ved å ta til seg disse ungene. Altså, barn er alt er egoistisk. Er ting, ja. Barn er en ting, det er noe man kan løfte, noe man kan kaste. Altså, det er jo ikke en gjenstand. Kaste, men... Nei, men altså, man ser kynisk på det, så er det en gjenstand. Ja, den kjøpes. Ja, du kjøper deg god samvittighet. Ja, gratulerer med det, Madonna. Det er ikke en ting. Material girl, ja, altså, Madonna. Normalt. Det er ikke alltid vi er så dype som vi var i den lille samtalen vi hadde hatt. Nei, takk for det. Bare til en orientering for splitt av nye lyttere. Ja. Vi nærmer oss slutten. Det er en tendens, eller jeg vet ikke helt, det har vært en tendens i hvert fall de siste ukene, at Tore er den som har blitt skutt mest. Ja, forrige helg så ble jeg skutt alle tre dagene. Ja, og det viser seg at den tendensen den snur litt nå. Det virker som om andre får slippe til, og at det er da jeg som skal skytes i dag av vår MP5 softgun. Så det blir jo kanonspennende å se om Steinar skal også skytes i morgen. Ja, det blir kanonspennende. Det blir kanonspennende. Det har nok sikkert noe med at du ropte jeg kjenner meg igjen så mye under stand-upen min, tror jeg, for det var veldig irriterende. Det var litt irriterende, jeg innrømmer det selv også. Ternekast 3. Tror ikke du kjente deg igjen heller? Jeg gjorde ikke det. Hvis du har lyst til å laste ned dette programmet til din MP3-spiller, så går du på nrk.no/podcast eller inn i iTunes og trykker på subscribe, og så laster du det ned, og det slippes da like etter sending lørdag og søndag og fredag. Hvis du allerede, hvis du hører dette nå på en podcast, så er det allerede, så har du allerede gjort det, så veldig bra. Ja. Liten applaus, kort applaus. Ja, skyt meg, jeg har fått overslått, jeg orker ikke mer. Jeg skal skyte Steinar i dag. Ja. Kan skyte deg i brystet en gang? Nei, det tror jeg ikke skal skyte. Du kan få det i brystet. Det er lov å spørre. Gjør det. Rama skryk! Det så friskt ut. Ja, takk for det, takk for det. Takk for oppmerksomheten, folkens. Hør på P3 hele helgen også. Dette her er Okkervill River, unless it kicks. Ha det bra!